بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Qur'an al-Karim, tukiwa tuko katika juzuu ya 27 suratul Qamar, ambayo ni sura ya 54 yenye aya 55. Sura hii ni katika sura zilizoteremka Makka. Suratul Qamar ni katika sura zilizoteremka Makka, na sura hii iliteremka baada ya suratul Tariq, yani wassamai wattariq. Sura kama tulivyoiona hapo imeanza na kuelezea muujiza mkubwa wa kilimwengu uliotokea katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, nao ni muujiza na alama au aya ya kupasuka mwezi pande mbili, pale ambapo washirikina wa Makka walimjaribu Mtume sallallahu alaihi wasallama na kumpima kama yeye ni mtume kweli. Kwa hiyo wakampa challenge ya kwamba kama wewe ni mtume kweli, basi upasue huu mwezi, upasuke vipande viwili, kwa kuwa yeye ni mtume wa Allah, mtume wa kweli wa Allah tabaraka wa taala, alilifanya hivi. Lakini pamoja na hayo hawakuamini, wakaendelea na ukaidi wao na ususuavu wao, wakadai kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyafanya hayo kwa uchawi. Lakini sura pia imeelezea na kuweka wazi malipo watakayoyapata wenye kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kumwamini yeye na kumtii. Pia sura ikazungumzia vishindo na vitisho vya siku ya kiyama na taabu zitakazotokea siku ya kiyama. Kadhalika sura imeelezea hatima mbaya ya wenye kukadhibisha na yale watakayoyapata hapa duniani miongoni mwa aina mbalimbali za adhabu. Tangu enzi ya Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam, wapinzani namna walivyosibiwa na adhabu na maangamivu tangu enzi hizo na mpaka leo na baada ya leo, kwamba yapi yatawasibu. Kadhalika sura hii imezungumzia kuhusiana na watu wa Ad, watu wa Thamud, watu wa Lut na watu wa Firaun na wengineo katika watu waovu waliotakabbar. Mwisho ikahitimisha kuelezea wema na uzuri wa mashukio au hatima njema ya watu wema wenye kumja Allah tabaraka wa taala, baada ya kutaja matokeo mabaya yatakayowapata wenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakwenda moja kwa moja katika tarjama ya sura na maelezo yake mafupi. Tutasoma takriban nusu, lakini kama wakati utaturuhusu, basi tutasoma aya zote 55 kama hakutakuwa na maelezo marefu katika ayati. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma اقتربت الساعة وانشق القمر kimekurubia kiyama na mwezi umekwisha pasuka. Iqtarabati saatu, kimekurubia kiyama. Wanshaqa alqamaru, na mwezi umekwisha pasuka. Ametumia neno iqtarabat pamoja na kwamba lina maana ya qarubat, alimekurubia, lakini wenyewe watu wa lugha wanasema ziyadatun fil mabna, ziyadatun fil maana. Kunapopatikana ziada katika jengo na tamko, basi huwa mara nyingi kuna ziada ya kimaana. Kwa maana ya iqtarabat si maana ya qarubat 100%. Kwa maana kwamba katika neno iqtarabat, kwa sababu maneno yamezidi, basi neno hili lina maana ya karibu zaidi, kwa maana ya kwamba kiyama kimekurubia zaidi. Kiyama kimekurubia zaidi kuliko ingesemwa qarubatil qiyama, kimekurubia qiyama, maana yake ndio hiyo hiyo, lakini wanasema ziada katika maana, katika mabna ni kuna ziada katika maana. Qiyama kimekurubia kweli, kama anavyosema Allah tabarak wa taala, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa ashratuha, hawangojei isipokuwa kiyama kuwajilia wao kwa ghafla, na kwa hakika zimeshakuja alama zake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi tulisoma kwenye kitabu chetu Jawharun Naqi, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, bu'ithtu ana wasa'ata kahatayn, nimeletwa mimi na kiyama tukiwa tumekurubiana kama hivi. Fashara bisababati walwusta, akaishiria kwa sababa alati talil ibham walwusta, kidole cha shahada na kidole cha katikati. Akaishiria hivyo kuonyesha kwamba kijisehemu kilichobakia kilichozidi kwenye kidole cha katikati ndiyo kijiziada cha siku zilizobakia mpaka kufika kiyama. Na hayo ameyasema tangu wakati huo alipotumwa yeye sallallahu alayhi wa alihi wasallam miaka 1400 iliyopita. Kisha anasema kwa shaqa al-qamar, na umekwisha pasuka mwezi. Anaishiria kwenye hili kwamba hii nayo ni katika alama ya kiyama, kwa maana mwezi ulipasuka ukawa mapande mawili, pande moja katika mlima huu Jabal Abi Qubais na pande jingine kwenye mlima mwingine, yani ikawa kipande kimoja chaonekana kama kiko katika mlima wa Safa na kingine katika mlima wa Marwa. Na ukitazama kwa macho katika vitu vilivyoko angani, ukiviona vile umbali kama huo, kwamba hiki katika umbali huu mathalani kama kiasi cha mita 400-500, kwamba hiki kimoja kiko huku na kingine kiko huku, basi ujue umbali wake ni mkubwa sana. Unaweza kutembea ni mwendo wa ayyam, masiku mengi katika, ikawa hujafika huko unakokwenda. Yani kule angani ukiona nyota ile moja iko pale, nyingine iko pale, macho yako yanapokuonyesha kama vile ziko karibu karibu, pale ni mbali. Kwa hiyo mwezi uligawanyika mapande mawili, pande moja likenda upande wa Safa, upande mwingine, pande jingine likenda upande wa Marwa, katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hizo ni aya kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, qul innamal ayatu inda Allahi wa innama ana nadhirun mubin awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim. Hizi ayati na miujiza hii yote yatoka kwa Allah tabaraka wa taala, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni muonyaji tu mwenye kuweka wazi. Lakini kwa nini watu hawatoshi wao na kuteremshiwa juu yako kitabu? Kwa hiki kitabu ndio muujiza wa kutosha kabisa, hata kama mwezi usingepasuka. Lakini mwezi ulipasuka, wa iyarau ayatan, na makafiri wakiona muujiza wowote, yu'ridu, wanaupanyongo. Wanapoona alama yoyote huipanyongo. Wayakulu, na wanasema sihrun mustamir, yani hadha sihrun mustamir, huu ni uchawi wenye nguvu. Sihrun mustamir, wanasema huu ni uchawi wenye nguvu. Wanasema hivyo tayari ushabadilika, wanaeleza maelezo yasiyokuwa ya sawa sawa, sasa wanamkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia wanaweza kusema sihru mustamir, huu ni uchawi wenye kuendelea, bado unaendelea, kwa maana si uchawi wa kuondoka tu. Pia ina maana pia Sheikh Ibn Uthaymeen anasema innal maana zailun dhahib min marra bishay idha tajawaza, kwa huu ni uchawi wenye kupita tu. Wakadhabu wattabau ahwaahum, na walimkadhibisha mjumbe wa Allah na wakafuata matamanio yao. Wa kullu amrin mustaqir, na kila jambo la Allah lenye kudhibiti. Wa kullu amrin mustaqir, na kila jambo la Allah lenye kudhibiti. Wakadhabu, na walimkadhibisha mjumbe wa Allah, mafuli yameondoshwa hapo. Wakadhabu yani walimkadhibisha mtume wa Allah. Wattabau ahwaahum, na wakafuata matamanio yao, hapo mafuli yametajwa. Na tumekosea mahali wayakulu naam. Wayarau ayatan yu'ridhu, na wakiona muujiza wowote huupa nyongo. Wayaquluna, wanasema sihru mustamir, huu ni uchawi wenye kupita tu. Hiyo ni moja tarjama eh? Au huu ni uchawi wenye nguvu. Wakadhabu, na walimkadhibisha mjumbe wa Allah. Wattabau ahwaahum, na wakafuata matamanio yao. Wa kullu amrin mustaqib, na kila jambo la Allah ni lenye kudhibiti. Walaqad ja'ahum min al-anba'i, na hakika zimewajia wao katika habari. Ma fihi, habari yale ambayo mna ndani yake. Ma fihi, habari yale ambayo mna ndani yake. Muzdajar, makanyo, kukanywa kule, kuonywa. Kuna habari zimewajia wao, habari ambazo ndani yake kuna makanyo na maonyo. Walaqad ja'ahum min al-anba'i, na kwa hakika zimewajia wao katika habari. Ma yale ambayo fihi, mna ndani yake. Muzdajar, makanyo, yani fihi istijarun an ash-shirki wal isyan. Walakinnahum lam yantafi'u bidhalika, hikmatun baligha, hizo ni hikma zenye kutimia. Yani anna al-anba'a allati ja'atuhum hikmatun wa balighatun ay tamma, zenye kutimia. Hikmatun baligha, hizo ni hikma zenye kutimia. Fama tughni an-nudhuru, basi watawafaa nini wenye kuonya watu kama hao? Watawafaa nini wenye kuonya watu kama hao? Yani watu kama hao watanufaika nini? Fama tughni an-nudhur, inahitamili ma kuwa ni nafia, yani anna an-nudhura la tughnihim shay'a, lakini pia inahitamili kuwa ma ni istifhamia, itakuwa na maana ya kwamba lam hal tughnihim an-nudhuru, kwa maana taubihi, lakini au fa ayu shay'in tughnihim, na maana zote ni sahihi. Maana zote hizo ni sahihi. Sisi tumepita na maana hii ya pili, hii ya istifham ya taubihi, lakini zote hizo Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala amezitilia nguvu kwenye tafsiri yake. Sisi tumepita kwa hii ya pili, hii fama tughni an-nudhuru, kwa maana kuta utawasaidia nini, basi watawafaa nini wenye kuonya. Nudhuru ni jamu ya nadhir, wenye kuonya wale waonyaji. Fama tughni an-nudhuru, basi watawasaidia nini, watawafaa nini waonyaji. Utasema hivyo Kiswahili, wenye kuonya au waonyaji, ukitumia maa kwa imani istifhamia, kwa maana taubihi. Lakini ukipita hikmatun baligha, hizo ni hikma zenye kutimia. Fama tughni an-nudhuru, hawatawanufaisha wao waonyaji. Maana kwa fupi zaidi fatawalla anhum, basi wapuuze wao. Fatawalla anhum, basi wapuuze wao. Yauma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur, katika siku atakapoita mwenye kuita kuwaitia jambo zito. Yauma yad'u ad-da'i, si katika siku atakapoita mwenye kuita. Ila shay'in nukur, kuwaitia jambo zito. Nalo al-qiyama, Israfili atakapopiga parapanda kuwaita watu, wewe waache wao wapuuze, tuwasubirie katika siku hiyo ambayo muhitaji ataita. Kwa yauma yad'u ad-da'i ni dharf, na dharfu haina budi lazima iwe na ami, kama vile jari na majrur. Kwa fi yaumi yad'u ad-da'i, katika siku ambayo ataita muhitaji, mlinganiaji ambaye ni Israfil alayhi salatu wassalam, malaika huyo ambaye ametoa kazi ya kupulizia parapanda kwa ajili siku ya kiyama. Kwa wao wasubiri mpaka siku ile itakapofika. Khush'an absaruhum, hali ya kuinama chini macho yao. Yakhrujuna min al-ajdathi, watatoka katika makaburi. Ka'annahum jaradun muntashif, kana kwamba wao ni nzige wenye kutapanyika. Khush'an absaruhum, hali ya kuinama chini macho yao. Yakhrujuna min al-ajdathi, watatoka katika makaburi. Ka'annahum jaradun muntashif, kana kwamba wao ni nzige wenye kutapanyika. Tusema ni kundi la nzige, kwa sababu nzige walivyo, afana Allahu wa iyyakum, lau kama watashambulia mji, wakija tutaona ni wingu la mvua, labda wakipita hivi mahali tutasema labda ni wingu, mvua itanyesha, kumbe ni nzige. Wakitua mahali kwenye shamba, hata dakika haishi washamaliza kila kitu, waruka sehemu nyingine. Ni balaa. Na Bani Israeli waliwahi kuadhibiwa kwa adhabu ya kupelekwa jarad, nzige wao hawabakishi kitu, wanakula tu. Ni jeshi katika majeshi ya Allah tabaraka wa taala. Kwa kaanahum jaradun muntashir, imekuja kule katika suratu Al-Qari'a, yauma yakunu an-nasu kalfarashi al-mabthuth wa takunu al-jibalu kal'ihni al-manfush, siku watakaokuwa watu ni kama panzi waliotawanywa, na yakawa majabali kama sufi iliyopurwa. Siku ya kiyama, kwa maana watu watatawanyika, watakuwa makundi wengi, umma. Fikiri tangu walipoumba Allah tabaraka wa taala, wakati wa Adam mpaka leo, umma zinapita tu. Khush'an absaruhum, hali ya kuinama chini macho yao. Yakhrujuna min al-ajdathi, watatoka katika makaburi. Ka'annahum, kana kwamba wao. Jaradun muntashir, ni nzige wenye kutapanyika. Muhti'ina ila ad-da'i, hali ya kuwa ni wenye kwenda kwa haraka kwa anayewaita. Yaqulu al-kafiru, yaqulu al-kafirun, hali ya kuwa wanasema makafiri. Hadha yawmun asir, hii ni siku ngumu. Watu wanayekwenda kwa Allah tabaraka wa taala, sasa kwenye mahshari hiyo, huku makafiri wanasema siku ya leo siku ngumu sana. Hadha yawmun asir. Muhti'ina, muhti'ina ila ad-da'i, hali ya kwenda, hali ya kuwa ni wenye kwenda kwa haraka kwa anayewaita. Yani muhti'ina kwa maana musri'in, khadi'i al-a'naq, hali ya kwenda kwa haraka, hali ya kuwa ni wenye kuinamisha shingo zao. Yaqulu al-kafirun, watasema makafiri. Hadha yawmun asif, hii ni siku ngumu. Kadhabat qablahum qawmu Nuhin, walikadhibisha kabla yao qawmu ya Nuh, kabla ya watu wa Makka hawajatajawi zao, huko nyuma walikadhibisha watu wa Nuh. Fakadhabu abidana, walimkadhibisha mja wetu Nuh. Waqalu, na wakasema, wakamwambia Nuh, majnunun, ni mwenda wazimu. Wasdujir, na akakemewa, akakemewa Nuh. Waqalu, na wakasema, majnunun, ni mwenda wazimu. Wasdujira, izdajara yazdajiru izdijara, kwa maana uzdujira ay zujira, akakemewa, kukemewa. We, acha maneno yako haya, zungumza maneno gani haya? Wakamkaripia Nuh alayhi salatu wassalam, Kwa katika kusoma, wenyewe wanasema, vizuri usiname kidogo katika majununu. Fakadhabu abidana, wakalu majununu, wasdujir. Kusema ni majununu, tena wasdujir, na akakemewa. Funduna endelea. Fadaa rabbahu, akamuomba mula wake, Nuhu, akamlingania mula wake. Anni maghlubun, kwamba mimi nimeshindwa, kwamba mimi nimeshindwa, mimi ni mwenye kushindwa. Fantasif, basi ni nusuru. Ya Rabbi, mimi nimeshindwa, hawa watu vichwa maji hawa hawaelewi kabisa, wakaidi, nisaidie. Fadaa rabbahu, akamuomba mula wake. Anni, kwamba mimi maghlubun, fantasif, nimeshindwa, ninusuru. Fafatahna abwaba samai bimaim munhamid, tukaifungua milango ya mbingu kwa maji yanayomiminika. Ikawa si mvua tena, ni maji yanayomiminika yanamwagika kutoka mbinguni. Fafatahna abwaba samai, tukaifungua milango ya mbingu. Bimaim munhamid, kwa maji yenye kumiminika. Maji yanayomiminika ardhini, ay munsabun sabban shadida, yenye kumiminika kwa nguvu. Kafuahi al-qirab, kama vile midomo ya viriba. Sio dharati maarufa, si matone yenye kufahamika, bali ni ashad, kama vile maji yanamwagika kutoka kwenye viriba. Viriba inaeleweka eh? Wale wanaojua watawaambia sawa baadaye. Wafajjarna al-ardha uyunan, na tukaipasua ardhi kwa chemchemu. Maji yanamwagika kutoka juu, alafu ardhi ikapasuliwa chemchemu. Wafajjarna al-ardha uyunan, na tukaipasua ardhi kwa chemchemu. Kwa hiyo uyuni itakuwa tamizi, sio? Fafajjarna al-ardha uyunan, yani fafajjarna ni muhawali min al-maf'ul, asili yake wafajjarna uyuna al-ardh. Faltaqa al-ma'u, yakakutana maji yale ya juu na ya chini eh. Faltaqa al-ma'u, yakakutana maji. Ala amrin qad qudir, kwa ajili ya jambo lililokadiriwa. Ala amrin qad qudir, kwa ajili ya jambo lililokadiriwa. Hapo tunasema kwa ajili, ala ina maana ya ta'lili hapo pia. Kwa jambo lilikuwa lishakadiriwa, maji yakakutana, ikawa maji yalitoka juu mbinguni yanamiminika ardhini, na ardhi nayo imepasuka sasa, maji yanamwagika. Allahu musta'an. Wa hamalnahu, na tukamchukua Nuh. Ala dhati alwahi, juu ya jahazi lenye kutengenezwa kwa mbao. Wa dusur, na misumari. Ile jahazi hilo imeongezwa, limefahamika katika hiyo nini, katika hiyo siyaki ya maneno eh. Wa hamalnahu, na tukamnyanyua, tukamchukua Nuh. Ala dhati alwahi, juu ya kile chenye mbao, yani jahazi, kwa sawasawa, juu ya jahazi lenye kutengenezwa kwa mbao. Wa dusur, na misumari, ay masamir, masamir, misumari. Tajiri, linalokwenda. Biayunina, kwa uangalizi wa macho yetu. Tajiri biayunina, linalokwenda kwa uangalizi wa macho yetu. Jazaan liman kana kufir, hali ya kuwa ni malipo kwa yule aliyekufuriwa, aliyopingwa yule kufir. Mabni limajhul, Nuh alayhi salatu wassalam ndiye ambaye kufir, yani kwa maana amekadhibishwa. Kwa hiyo katika aya hii, kwa mujibu wa madhhabi ya salafu salih, yani masahaba na tabi'in na maimamu waongofu kama kina Abu Hanifa, Malik, Ash-Shafi'i, Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala, inathibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya macho, sifa ya dhati kabisa inayolingana kwa dhati yake, yasiofanana kitu chochote katika viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tajri bi a'yunina, wa nahnu naraha bi a'yunina, wa naklauha wa nahfazuha, wal ba'u fi qawlihi bi a'yunina lil musahaba, يعني أن أعين الله تصحب هذه السفينة باوية مصاحبة وما يا الله تبارك وتعالى ينا لتشونغنا كسبيانا جهازه فيراها الله عز وجل ويكلأها ويحفظها لأنها سفينة بنيت لتقوى الله وسابني جهاز لتنجنيزك وأجليكم شاء الله وإن جاء أولياء الله من الغرق نكو سلميش ولي مولي والله نكو غرقش وجزاء هل يكون مليبو لمن ويلي أما كان أبقوا كفر أما كذبش أما نوح عليه الصلاة والسلام ولقد تركناها na hakika tulilibakisha jahazi hilo ayatan hali ya kuwa ni mazingatio walakad taraknaha na kwa hakika tulilibakisha jahazi hilo adhamiri liha mekhtalifiana wanawachuni wa tafsiri juu ya maana yake walakad tarakna hadhihi alqissa wa hiya qissat nuh wa ighraqi qaumi yani abqainaha ayatan liman yati ba'dahum لوجه وبيلي ولقد تركناها أي السفينة تملياتنا لكن والمراد به الجنس أي جنس السفينة أبقيناها آية لمن بعد نوح يعني أنا إليزا إن ولقد تركناها ضميري إن رودي واحد ها كنا قولي أقوانزا كما ضميري إن رودي كنية كسة نكسة هيك تمكياتا تمكبكيشا كسة هيك تنوح تمكياتا تمكتاجا كسة تنوح تمكبكيشا Kwa nini kimeendelea kutajwa kisa hiki na kimebakia hali ya kuwa ni alama na mazingatio fahal min mudakir ye yuko mwenye kuzingatia hii ni maana ya kwanza maana ya pili wala kad taraknaha na hakika tumelibakisha hilo jahazi yani lile umbile la jahazi si kombe la jahazi la nini Nuhu liko kwa maana haya jahazi yanayotembea baharini ni mfano wa jahazi la Nuhu kwa jinsi yake tumeibakisha katika ardhi ili watu waone jahazi kama hili mfano wa jahazi hili lilo ambalo Allah tabarak wa taala alimuokoa Nuhu na watu wake kwa hiyo inawezekana ikarudi dhamiri kwenye kisa na pia vile vile dhamiri ikarudi kwenye as-safina na hii ndio aqrab lakini kila al-amrayn muhtamil na wanachuoni wa tafsiri na kaida kwamba itakapokuwa aya inahitamili maana mbili maana ambazo moja yao haipingi maana nyingine na wala hakuna kauli yenye kuitia nguvu kauli nyingine basi zinachukuliwa kwa maana zote mbili kwa maana zote mbili zinafaa kwa maana kisa hiki kimeachwa kuwa ni mazingatio na kadhalika jahazi au mfumo wa jahazi lilopo ni mazingatio pia vile vile kwa waja haya walaqad taraknaha na hakika tulilibakisha jahazi hilo tutapita kwa maana moja sasa ayatan hali ya kuwa ni mazingatio fahal min mudakir je yuko mwenye kuzingatia istifhamu ya tashwiq hiyo istifhamu ya tashwiq hal ahad yadhakkaru wa yata'idhu bima jara lilmukadhibina lirusul min ihlakihim wa tadmirihim lakini pia inawezekana ikawaje istifham kwa maana ya amri kwa maana fadhakiru basi kuweni na mazingatio yote mawili yanawezekana yote mawili yanawezekana fa kaifa kana adhabi wa nudhur basi vipi ilikuwa adhabu yangu na kuonya kwangu wa nudhuri mitwa kasra zio kiulizwa kwa nini fa kaifa kana adhabi wa nudhuri kwa nini imetoka kasa alafu wala mna tanwini kuonyesha kwamba hapo mbele kuna ya ya mutakallim imeondoshwa wa nudhuri ndio takdiri yake kwa hivyo na kule anasema yauma yad'u da'i hakusema yauma yad'u da'i kwa nini yauma yad'u da'i kuna sekna sekuni zipi داعي الداعي كن الداعي هنا كنا هنا يا داعي سوى نوين المنكر المنقوصة في رفعه وجره خصوصا هسا هبا هي سنكرة هي سنكرة هي معرفة نا اسم منقوص كيوني معرفة imetumia imeingiliwa alif na lam kama hapa ilivyokuwa, kama alqadhi, ile ya inathibiti, ile nini ya inathibiti, haiondolewi takhfifa, ndio maneno kwa imeondolewa kwa takhfif, kama kule ilivyosema dhalika ma kunna nabghi, akusema nabghihi, akaondosha ya, alafu akaondosha na ile hau ya haidi pale. Dhalika ma kunna nabghi takhfifan, kwa lengo la kukhafifisha. Sasa hapa ya pia imeondoshwa takhfifan kwa asili yake. Basi vipi ilikuwa adhabu yangu na kuonya kwangu? Walaqad yassarna alqur'ana lidhikri, na hakika tumeifanya nyepesi Qur'ani kwa kuhifadhiwa. Hapa lidhikri kwa maana ya kuhifadhi, eh. Walaqad yassarna alqur'ana qala ba'dhu lilhifdhi, hata Ibn Uthaymeen ameeleza kwa ajili ya hifdhi. Na hakika tumeifanya nyepesi Qur'ani kwa kuhifadhiwa. Fahal min mudhakkir, je, yuko mwenye kuonyeka? Kwa maana Qur'ani ni nyepesi, kwa anayetaka kuhifadhi atahifadhi, lakini pia nayo ni nyepesi kutoka, kwa sababu Qur'ani inataka taahud, kuipatiliza. Unaweza ukaamua ndani ya miezi mitatu, miezi mitano ukahifadhi Qur'ani yote, lakini ndani ya wiki katoka yote, haikai mpaka uipatilize, lakini ni nyepesi. Walaqad yassarna alqur'ana lidhikri, kwa hakika, na hakika tumeifanya nyepesi Qur'ani kwa kuhifadhiwa. Fahal min mudhakkir, je, yuko mwenye kuonyeka? Pia istifhamu hii ni kama ile iliyotangulia, inawezekana ikawa ni tashwiq, lakini pia inawezekana ikawa ni ya amri, kwa maana basi mwonyeke, mkanyike na hiyo Qur'ani. Kadhabat adu, kisa kingine cha pili, umma wa pili huo, lilikadhibisha kabila la Adi. Fakaifa kana adhabi wa nudhur, basi vipi ilikuwa adhabu yangu na kukanya kwangu? Inna arsalna alayhim riha, hakika sisi tulipeleka juu yao upepo, sarsara, wenye mvumo mkali. Sarsara, wenye mvumo mkali. Fi yawmi nahsin mustamirrin, katika siku ya nuhusi, siku ya ukorofi inayoendelea. Fi yawmi nahsin mustamir, ay fi yawmin shu'min mustamirrin binisbati li'ad, siku yenye nuhusi, yenye ukorofi, wenye kuendelea, lakini kwa nisba ya ad. Walaisa kulla wakti, na sio kila wakati kwamba siku hiyo yupo. Kwao imekuwa ni siku ya ukorofi, kwa sababu ndio siku walioangamizwa, na kuangamizwa kwao balaa lake mpaka leo wanalo. Mfahamu, siku iliyoangamizwa Adi ilikuwa ni siku mbaya kwao, na ubaya huo unaendelea kwao hadi leo huko barzakhi waliko, na wataendelea kuadhibiwa mpaka siku ya kiyama watakapoingizwa kwenye adhabu ya Jahannam. Na aya hii haimaanishi kwamba siku ya nuhusi ni siku maalumu, ndio siku korofi inaendelea kwa watu wote kama wanavyofikiria baadhi ya watu. Imefikia kwa baadhi ya watu kushindwa kufanya mambo yao kwa madai ya kwamba ilikuwa hiyo ni siku ya Jumatano, kwa siku ya Jumatano ni siku ya ukorofi, tena hasa hasa Jumatano ya mwisho wa mwezi wanasema ni siku mbaya, au mwezi wa Safar wakasema ni mwezi wa nuksi, vile vile ni fungu tano, kwa mwezi mbaya, wakayakataza, wakayakataa baadhi ya mambo, kusema haifai kuoa, watu hawafai kuoana mwezi wa mfungu tano kwa sababu ni siku ya nuhusi, ni mwezi wa nuhusi. Na wakaatilia nguvu madai hayo batil kwa kutumia hadithi za uongo, lakini mambo hayako namna hiyo, eh. Al-Imam Al-Aluzi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake alimnukuu Al-Imam Al-Munawi akasema, wal hasil anna tawaqqi al-arbi'a'i ala jihati at-tiyara wa dhanni i'tiqadi al-munajjimin haramu shadidu tahrir. Na jambo lenye kukatwa faida ni kwamba kujizuia siku ya Jumatano kwa njia ya kuitakidi nuksi, yani ukorofi, na kwa sababu ya kudhania itikadi ya wanajimu, hilo ni haramu, haramu mkubwa. Kuna watu siku ya Jumatano kwamba leo utasafiri vipi Jumatano, utafanya vipi Jumatano, mimi harusi itakuwa siku ya Jumatano. Kakwambia nani watu wao wana Jumatano? Wanaambiana hivyo. Kakwambia nani watu siku ya Jumatano waoana? Wewe unajua kama siku ya Jumatano ni siku ya nusu. Kwa nini wanataja baadhi ya hadithi za uongo kutilia nguvu aya hii? Inna arsalna alayhim rihan sarsara fi yawmi nahsin mustamir, siku ya nuksi yenye kuendelea. Sasa hapa hakuna hoja juu ya hilo. Hakika sisi tulipeleka juu yao upepo wenye mvumo mkali, sarsara wenye mvumo mkali, fi yawmi nahsin mustamir, katika siku ya nuksi yenye kuendelea kwao. Yani bado inaendelea nuksi hiyo kwao, kwa sababu wao wameadhibiwa na adhabu inaendelea. Si kwa maana kwamba adhabu ya wakati huo imesimama, bado inaendelea kwao, kama ilivyokuwa adhabu kwa watu wa Firaun. An-naru yu'raduna 'alayha huduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Mpaka leo hii moto unadhihirishwa kwa wao, unapitishwa kwao asubuhi na jioni, na siku itakayosimama kiyama wataambiwa, waingizeni wafuasi wa Firaun kwenye adhabu ngumu. Anaendelea kuelezea habari za upepo huo mkali, akasema tanzi'un nasa, unawang'oa watu, kaannahum, kama kwamba wao, ajazu nakhlin, ni vigogo vya mitende, munqa'irin, venye kung'oka. Kana kwamba ni magogo ya mitende iliyong'oka katika ardhi. Kaannahum ajazu nakhlin, kana kwamba wao ni magogo ya mitende au ni vigogo vya mitende, munqa'ir, venye kung'oka. Fakaifa kana adhabi wa nudhur, basi vipi ilikuwa adhabu yangu na kuonya kwangu. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min mudakkir, na hakika tumeifanya nyepesi Qur'ani kwa kuhifadhiwa, je yuko mwenye kuonyeka? Akamaliza habari ya Ad. Tumalize habari ya mmoja hapa alafu tutosheke na hili. Kadhaba Thamud bin nudhr, lilikadhibisha kabila la Thamudi kuwakadhibisha waunyaji. Faqalu, wakasema, abashara minna wahidan nattabi'uhu, hivi ni mtu mmoja tu katika sisi tumfuate? Watu wa Thamudi nabii wao Saleh, Saleh anawajia kwa haki, wakaanza sasa sisi sote hapa tumfuate mtu mmoja tu. Abashara minna wahidan nattabi'uhu, hivi ni mtu mmoja tu katika sisi tumfuate? Idhan inna idhan la fi dhalalin wa su'ur, inna idhan la fi dhalalin wa su'ur, basi hakika sisi kwa wakati tukimfuata, wakati tukimfuata tutakuwa katika upotevu na wazimu. Su'ur hapo kwa maana ya wazimu, tutakuwa sisi tumerogwa ndani ya wazimu, tutakuwa tumfuate mtu mmoja. Pia vile vile kwa maana ya ujinga, yani in ittaba'nahu la fi dhalalin wa su'ur, ay la fi jahlin wa fi adhabin, ka'annahu wa'adahum bi annahum in ittaba'uhu tadu ihtadaw wa najaw min an-nar. أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا, هِذِي أُمَتَرِمْشِيَ وَاحِي يَيَتُو كَتِيَتُو. أُلْقِيَ الذِّكْرُ, هِذِي أُمَتَرِمْشُوَ وَاحِي عَلَيْهِ يُوْيَاكِ مِنْ بَيْنِنَا كَتِيَتُو, يعني كتسود إنسي كتقولي ويَيَتُو كَتِرِمْشُوَ وَاحِي. أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا, هِذِي أُمَتَرِمْشُوَ يُوْيَاكِ, أُمَتَرِمْشُوَ وَاحِي يُوْيَاكِ كَتِيَتُو. بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ, bal yeye ni mwongo mwenye kutakabbar. Bal huwa kadhabun ashir, bal yeye ni mwongo mwenye kutakabbar. Kwa sababu asharan wa bataran kwa maana ya kutakabbar. Ba ashirun mutaalim, mutaadhim, mustakbir, mudda'i ma laysa lahu, ndio anasema maana ya ashir. Sayalamuna ghada, watajua hiyo kesho, man alkadhabu alashir, ni nani mwongo mwenye kutakabbar. Sayalamuna ghada, watajua hiyo kesho, man alkadhabu alashir, ni nani mwongo mwenye kutakabbar. Yani kesho nakusudia kiyama. Inna mursilun naqata fitnatan lahum, hakika sisi ni wenye kumpeleka ngamia jike kwa ajili ya kuwajaribu wao. Inna mursilun naqata, mursilun naqati fitnatan lahum, hakika sisi ni wenye kumpeleka ngamia jike hali ya kuwa ni majaribu kwao, kwa ajili ya kuwajaribu wao. fartaqibuhum, basi wangojee kwa adhabu, wastabir, navumilia. Fartaqibuhum, basi wangojee kwa adhabu, wastabir, navumilia. Wanabbi'uhum, naambia Nabiullah Saleh, nawape habari wao. Wanabbi'uhum, nawape habari wao. Anna almaa, kwamba maji, qismatun bainahum, ni yenye kugawanywa baina yao. Kisima kile, pana habari hapo kuhusiana kisima cha Nabiullah Nuh alayhi salam, kwa sababu wale yani cha watu wa Nuh, watu wa Thamud, wale walitaka muujiza kwa Nabiullah Nuh alayhi salatu wasalam, kwa Nabiullah Saleh alayhi salam. Kama wewe ni mtume wa kweli, manake niambie niwafanye nini ili muamini? Akamwambia, kama wewe ni mtume wa kweli, kwa hiyo wakatazama au tumfanyie tumkomeshe? Wakatazama kwenye jiwe kusema, kama wewe mtume wa kweli tuangamie hapa. Yani ili kutaka kumkomesha, kwamba sasa tumuone kama ni nabii wa kweli. Kwa hiyo wakatafuta tafuta, wakaona jijiwe kubwa hivi. Haya, wewe nabii wa kweli umetumwa, toa ngamia, ngamia atoke hapa. Sasa yule ni mtume wa Allah. Qul innamal ayatu inda Allah, aya zatoka kwa Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo akazungumza maneno kwa idhini ya Allah pale, akatoka ngamia. Kwa hiyo ngamia ikawa ni mtihani kwao kwenye kisima chao kile cha maji ya mji. Wakaambia, sasa hichi kisima hiki kilichokuweko hapa mtagawana na huyu ngamia mlimuomba, leo zamu yenu, kesho zamu yake. Siku ya zamu yake asije mtu kuchota maji, jizuieni kuchota maji katika siku yake. Ndio maana wakaambiwa, annal maa qismatun bainahum, na kwamba maji ni yenye kugawanywa baina yao. Kullu shirbin, kila fungu, muhtadhar, lenye kuhudhuriwa na wenyewe. Kullu shirbin muhtadhar, kila fungu lenye kuhudhuriwa na wenyewe. Kwa nyinyi kama sisi kwenu, msije. Wanabbi'uhum, na wape habari wao. Anna almaa qismatun bainahum, kwamba maji ni yenye kugawanywa baina yao. Kullu shirbin, kila fungu, muhtadhar, lenye kuhudhuriwa na wenyewe. Yani kullu shirbi yahdhuruhu man yastahiquhu, imma an-naqa wa imma hum, imma ngamia imma wao. Ikawa naendelea katika hali hiyo, ikawa nadhikika sasa. Fanadaw sahibahum, kisha wakamuita rafiki yao ambaye wanamuona kwamba ni mwenye nguvu na ni shujaa. Wakamwambia, huyu ngamia huyu ametupa dhiki sisi, tungemkata miguu yake sisi tukamulia mbali sisi, tukawa tunakunywa maji kila siku. Kwa hiyo wakamuomba yule mtu shujaa wao, jasiri wao katika upumbavu, afanye kazi hiyo. Kwa hiyo fanada usahibahum, wakamuita. Kwa hiyo jina lake nani, hilo halijathibiti, halitajwa kwenye Qur'ani wala katika Sunna, lakini ukisoma vitabu hivi vya tafsiri za Israiliyat utatajwa mpaka jina na baba yake nani. Fanada usahibahum, wakamuita rafiki yao au mwenza wao. Fataapa, akashika upanga. Fataapa, akashika upanga. Au fataapa, akakubali, yani wafaka. Faakar, akamkata makwara ngamia. Faakar, akamkata makwara ngamia, akamkata miguu kwenye sehemu za nyuma huko. Faakar ndio kule aliposema katika suratu Ash-Shams, akasema فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه. Kwanza sema idhim ba'atha ashqaha, pale alipokurupuka akasimama yule muovu wao. Faqala lahum rasulullahi, akasema kuwaambia wao mjumbe wa Allah Saleh, naqat Allah, mtahadharini ngamia wa Allah. Pale imenasibishwa kwa sababu ya ighra au sababu ya tahdhir, mtahadharini ngamia wa Allah, yani tahdhiri mtumika pale. Naqat Allah, mtahadharini, mcheni ngamia wa Allah. Wasuqiyaha, na kinywaji chake. Fakadhabuhu, wakamkadhibisha Saleh. Faakaruha, wakamkata makwara ngamia, wakamkata miguu, kwa sababu katika maana ya aqar katika lugha ya Kiarabu ina maana ya qatul atraf, thumma yani qatul atraf thumma nahruha, kisha na kumtoboa kitobwi, kitobwi cha shingo yake. Inaambiwa kwamba aqaruha, Haya. Sasa Allah tabarak wa ta'ala anasema hapa, fanada usahibahum, kisha wakamuita rafiki yao, sahibu yao, fata'ata, akashika upanga, fa'akar, akamkata makwara ngamia. Hii ni moja ya tafsiri fata'ata, au pia vile vile fata'ata kwa maana fawafaka, akawakubali, akawafiki, akubaliana rai yao, naye akamkata ngamia makwara miguu yake au viungo vyake. Fakaifa kana adhabi wa nudhur, basi vipi ilikuwa adhabu yangu na kuonya kwangu. Inna arsalna alayhim sayhatan wahida, hakika sisi tumepeleka kwao, hakika sisi tukipeleka juu yao ukelele mmoja tu. Walipigwa ukelele wale malaika, alipiga ukelele kutoka mbinguni wakatetemeshwa na ardhi yao, kwa sababu akhadhatuhum rajfa, tetemeko liliwakamata, wasaiha na ukelele, sio fakanu kahashimi muhtadhir, wakawa ni kama mabua yaliyokauka ya mwenye kujenga zizi. Fakanu kahashimi, wakawa ni kama mabua yaliyokauka, almuhtadhir, ya mwenye kujenga zizi. Muhtadhir ni yule anajenga zizi, eh, alhidhar alladhi yaj'aluhu al-insanu lighanami, ile zariba zizi ile anajenga mtu. Sasa yale mabua yale makavu ndio anatumia. Sasa wao wakawa kama vile mabua makavu ya yule mwenye kujenga zizi, almuhtadhir. Simekuja kwa dha, almuhtadhir, mwenye kujenga hadhira yake ile. Nadhir, kaifa kana adhabi wa nudhur, basi vipi ilikuwa adhabi yangu na kuonya kwangu, au na uonyaji naam na kuonya kwangu. Masdar. Kadhabat thamudu bin nudhuri, waonyaji kule. Nini akufanya kazi? Mursil. Akufanya kazi gani? Si mudhafu hiyo. Imezifi mudhafu na naqati mudhafu ilayhi. Asema inna mursilun naqati fitnatan lahum. Hapo ni imezifishwa tu. Yura kazi gani? Kwa ajili ya kuhifadhi. Si kwamba je kuna mwenye kuhifadhi? Kwa kule kufanya Qur'an ni nyepesi, ni muujiza. Sasa mbona hamzingatii kwenye hili? Kwa sababu wewe unaweza kuhifadhi gazeti lenye peji sita tu, tukupe labda wiki hivi uhifadhi kila kitu ilivyoandikwa mpaka matangazo ya biashara. Ni ngumu. Hata kama yuko mtu anayeweza, lakini ngumu. Sasa Qur'ani sio peji sita, hata peji 30, 40 unaweza kuzihifadhi. Sasa kule kufanywa Qur'ani ni nyepesi kuhifadhi, yani ni mauidha. Wewe je, kuna ambaye anakumbuka na anawaidhika na hilo? Tuna mtoto mdogo tukahifadhi yote. Sasa uone kwamba hili ni jambo, hili kuna shani hapa. Wewe uwaidhiki na hilo? Sio kwa maana kwamba je, hakika sisi tumeifanya nyepesi Qur'ani kwa mwenye kuhifadhi. Je, kuna mwenye kuhifadhi? Kwa maana watu wahimizwa kuhifadhi. Wallahu ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika.